गुमसुम गुमसुम गुमसुम गुमसुम ये जहां है जहां है जहां है जहां है हमदम हमदम हमदम हमदम तू कहां है कहां है कहां है कहां है गुमसुम गुमसुम ये जहां है हमदम हमदम तू कहां है गमजदा हो गई जिंदगी अभी गुमसुम ये जहां है हमदम तू कहां है गमजदा हो गई जिंदगी अभी जा रात बैठी है बाहें पसारे सिसकियां ले रहे हैं सितारे रात बैठी है बाहें पसारे सिसकियां ले रहे हैं सितारे कोई टूटा हुआ दिल पुकारे हमदम तू कहां है गमजदा हो गई जिंदगी अभी जा गुमसुम ये जहां है हमदम तू कहां है गमजदा हो गई जिंदगी अभी जा आज आने का वादा भुला कर ना उम्मीदी की आंधी चला कर आज आने का वादा भुला कर ना उम्मीदी की आंधी चला कर आशियाना वफा का जला कर हमदम तू कहां है गमजदा हो गई जिंदगी अभी जा गुमसुम ये जहां है हमदम तू कहां है गमजदा हो गई जिंदगी अभी जा